Radio 1, 2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Omgebouwde nepwapens die uiteindelijk echt werken. Ze duiken steeds vaker op in het criminele circuit. Misdaadjournalist Giel Timmermans van het AD over het hoe en waarom. Zometeen in Villa VDB. Nu eerst, er waren toch geen illegale bonusafspraken tussen tabaksproducenten en winkeliers. Hier is het NOS Journaal met Casper Meijer. Tabaksfabrikanten mogen winkeliers bonussen geven als die bepaalde verkoopdoelen halen. Ze zijn dan niet in overtreding, vindt de hoogste rechter voor het bedrijfsleven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit had 11 fabrikanten beboet omdat ze winkeliers geld gaven als die een afgesproken hoeveelheid sigaretten hadden verkocht of als ze de producten op een goed zichtbare plek hadden neergezet. Volgens de NVWA gingen die afspraken in tegen het reclameverbod op tabak. De fabrikanten vonden het normale handelspraktijken en de rechter geeft ze daarin gelijk. Europol heeft meer bekendgemaakt over de actie tegen hackgroep Lockbit. Vanochtend werd al duidelijk dat de site van Lockbit op het dark web is overgenomen door de autoriteiten. Op de site staat nu een bericht van de autoriteiten, een waarschuwing. Tech-redacteur Joost Gellevis is hier. Joost, we weten dus inmiddels wat meer over deze internationale politieactie. Wat is de opbrengst? Ja, vanmorgen wisten we eigenlijk alleen nog maar dat ze inderdaad die website hebben gekraakt. Ze hebben samen met een persbericht ook direct die website vervangen. Daar stond eerst alleen een waarschuwing, maar nu staat er inderdaad ook een uitleg van wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. Er zijn 2 mensen opgepakt in Polen en in Oekraïne. In Nederland zijn geen mensen opgepakt dus, maar wel 13 servers uit de lucht gehaald en in beslag genomen. En wat misschien nog wel belangrijker is, is dat er ook 1000 digitale sleutels in handen zijn gekomen van de autoriteiten. En die sleutels kunnen worden gebruikt om slachtoffers die nu nog niet bij hun bestanden kunnen, om die te helpen om dat wel weer te kunnen. Want deze hackgroep gebruikte gijzelsoftware. En daar komen die sleutels dus ook bij van pas. Ja, dus gijzelsoftware, dat is software die, dat is eigenlijk een soort virus dat de bestanden op je computer of je hele computer op slot zet. Vroeger trof dat ook wel consumenten, maar nu eigenlijk alleen nog maar grote organisaties en bedrijven. Ze leggen het hele netwerk plat. Ze stelen informatie van klanten en van medewerkers. Dat geven ze dan vrij als je niet betaalt. En je hele netwerk ligt plat. Dus je kunt eigenlijk niks meer als bedrijf. Ja. Ook de Nederlandse politie was betrokken bij deze actie. Waarom Nederland? Nou, er zijn dus geen arrestaties verricht. Er zijn 2 redenen te bedenken waarom Nederland betrokken is. We hebben wel goede politiediensten die er veel ervaring mee hebben. Maar in dit geval lijkt ook belangrijk te zijn dat er 13 servers dus stonden die uit de lucht moesten worden gehaald. Dat zijn 13 van de 34 servers wereldwijd die in beslag zijn genomen en uit de lucht zijn gehaald. Daar stond dus een best groot deel van in Nederland. En is het nu klaar, denk je, of zullen er wellicht nog meer arrestaties volgen? Nou, er zijn nog meer mensen op het spoor. Die kunnen ze dus niet oppakken. Mogelijk zitten die in Rusland, waar veel ransomware-criminelen toch uithangen. En voor de rest, er komen nog meer onthullingen aan, belooft de politie. Maar het moet blijken eigenlijk wat er de komende tijd gaat gebeuren. Ze zijn in ieder geval echt wel diep doorgedrongen in die organisatie. En de 5 die ze nu op het spoor zijn, zijn echt niet alle criminelen. Dus ze hebben nog wel wat uit te zoeken. Tech-redacteur Joost Gellevis, dank je wel. Medewerkers van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 keer weggestuurd bij het zwaar gehavende Nasser ziekenhuis in Khan Yunis toen ze daar hulp wilden verlenen. Dat schrijft de VN-hulporganisatie in een verklaring. Inmiddels heeft de WHO in totaal 32 patiënten in kritieke toestand uit het ziekenhuis geëvacueerd, onder wie 2 kinderen. Een staking bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa leidt tot veel overlast. Gisteravond legde het grondpersoneel op luchthavens in 7 Duitse steden het werk neer en moesten honderden vluchten worden geschrapt. De stakers eisen meer loon en compensatie voor de inflatie. En de Duitse vrachtwagenchauffeur die eind 2022 de Italiaanse oud-profwielrenner Davide Rebellin doodreed, heeft een schikking getroffen met de openbaar aanklager. Dat betekent dat hij een straf van bijna 4 jaar cel moet uitzitten. De Duitser werd afgelopen zomer in Italië opgepakt. De overslag in de Rotterdamse haven is vorig jaar gedaald. De haven verwerkte 439 miljoen ton aan goederen. Dat is ruim 6% minder dan het jaar ervoor. Volgens het havenbedrijf had de haven last van onrust in de wereld en de haperende handel door hogere rentes. Er werden via Rotterdam minder kolen vervoerd doordat energiecentrales die minder nodig hadden. De overslag van containers nam af door onder meer het wegvallen van de handel met Rusland. Maar sommige producten werden juist meer verscheept, vertelt Leen Kraniotis van de economieredactie. Bijvoorbeeld de agrarische producten. De haven noemt het opvallend dat er vooral veel meer mais werd verscheept. En dat kwam dan doordat in Europa oosten mislukte door droogte. En dan vanuit de rest van de wereld veel meer hier naartoe gehaald moest worden. Ook van ijzererts en vloeibaar gemaakt aardgas steeg het vervoer. Boven Kaapstad hangt een overweldigende stank. Die komt van een schip met 19.000 levende runderen dat zondag aanmeerde in de haven van de Zuid-Afrikaanse stad. Het schip is onderweg van Brazilië naar Irak en maakt een tussenstop in Kaapstad om voer in te laden. Morgen gaat het schip weer weg. Controleurs van de Zuid-Afrikaanse dierenbescherming zijn op het schip geweest en zeggen dat de stank het gevolg is van ophopende uitwerpselen. De organisatie maakt zich zorgen over de omstandigheden. De Zuid-Afrikaanse publieke omroep meldt dat inmiddels 5 dieren zijn afgemaakt. Het weer nog vanuit het westen meer bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij een graad of 11. Vanavond en vannacht kan er wat regen vallen. Morgen begint droog, maar in de loop van de dag ook weer regen bij zo'n 10 graden. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekkersnacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep, dat is laden bij Fastnet. Mioe! Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het kersentaartdag. Doet u de taart, kom ik als kers. Misdaadjournalist Giel Timmermans is zometeen in de villa. Hij is in de wereld van de omgebouwde nepwapens gedoken. Die worden steeds vaker gebruikt door criminelen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2010. Toen viel het kabinet Balkenende 4 over de missie in Oeruzgan. Met veteranenschrijver Niels Roele blik ik straks terug. Historicus en mensenrechtenactivist Robert van Voren bezocht jaren geleden een aantal Russische strafkampen. Na de dood van Kremlin-criticus Navalny staan die weer in de picture. Hoe gaat het er daar eigenlijk aan toe? Maar eerst agendeert een van onze huisvrienden weer een meer of minder belangrijk onderwerp. Ik ga eens kijken wie er staat bij de intercom. Aan de voordeur van de villa. Hallo, ik ben het, Ernst van restaurant Veu Utrecht. Hallo. Ernst de Witte. Chef-kok, ja, dat ben ik. Bij groenterestaurant Veu. Zeker weten. Ja, te Utrecht. En tevens kunstenaar. Ja, we hebben ooit eens gesproken, hè, met jou ook over die Van Gogh. Die jij een andere naam hebt gegeven. Over de uien en de rode kool en de knoflook. Waar wil je het nu over hebben, Ernst? Nou, wat mij heel erg opviel laatst en wat ik heel erg leuk vond, is de Go & Milo uitreiking geweest. Het is een restaurantgids die in Europa per land restaurants recenseert. En daar komt een puntentelling bij en kan je koksmutsjes verdienen. Maar die hebben ook een aantal speciale awards, waaronder de chef van het jaar. En daar was ik heel blij mee dat ze daarvoor Emiel van der Staak deze award hebben gegeven. Dit is de chef-kok en eigenaar van restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen. En wat zo bijzonder is deze meneer kookt volledig plantaardig. Ja. Hij gebruikt dus geen enkel dierlijk ingrediënt. Ik heb daar zelf vorig jaar mogen eten. En ik ben er nog steeds van onder de indruk, als ik heel eerlijk moet zijn. Want jij kookt zelf ook veel met groenten. Je kan bij jullie nog wel vis en vlees krijgen, maar ik geloof bij één gang, hè, uiteindelijk. Maar voor de rest is het eigenlijk vooral ook groenten. Dus is dat een beetje dan dezelfde stijl die jij hanteert? Ik denk dat hij wel echt al veel verder daarin is dan dat wij zijn. Maar het gaat wel met dezelfde ideologie van... je kan net zo lekker koken zonder dierlijke ingrediënten. En ik vind het heel leuk dat dus zo iemand die daar heel hard voor werkt... en ook eigenlijk nu een soort van boegbeeld is voor de Nederlandse horeca... dat hij dat laat zien van, kijk, het kan dus gewoon. Ja, hij doet echt alles, ik hoop dat dit dan... alles natuurlijk, zeg maar. Ja, alles is plantaardig. En hij, wat ik heb begrepen is ook dat alles komt heel veel uit de buurt. Hij werkt nou samen met een voedselbos. En probeert dus eigenlijk hele mooie, complexe smaken te creëren... met het gebruik van vooral planten en groenten. Ze noemen het ook botanische gastronomie. Ik was zeer onder de indruk van het eten. Niet alleen van de presentatie, maar ook gewoon echt van de smaken... die echt heel diepgaand zijn, die... toch al een stukje ingewikkelder zijn om dat voor elkaar te krijgen... als je geen gebruik maakt van zuivel of vlees of vis. Ja, dat is enorm knap. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Je hebt daar dus gegeten. Noem eens iets uit het menu wat je daar dan krijgt. Het allereerste wat we kregen was een amuse. Een bouillon van, zij noemden het vintage tomaat. Dus het was ze hebben tomaten gefermenteerd. Dat hebben ze 4 jaar lang... laten staan, rusten, laten door. Ik weet niet precies wat ze ermee hebben gedaan. Maar dat zo ontzettend veel smaak... dat je dacht van, je kreeg gewoon meteen... ze kwam echt zo met de... ze trapte de deur in, zeg maar. Zo van, zo gaan we beginnen. Ja, want daarnaast... De tomaten in Nederland, als je gewoon een tomaat eet... daar is ook nog wel eens kritiek op, hè, dat het vooral als veel water smaakt. Maar dit was dus wel even een tikkie anders. Ja, dit was zeker een tikkie anders, ja. Dus dat was echt heel erg mooi. En wat ook heel gaaf is dat zij nu zover zijn... dat zij het klinkt een beetje eng... maar de schimmelcultuur die je op brie hebt, dus de witte korst... Mm-hmm. Die hebben zij weten op te kweken op... ik denk dat het boneneiwitten zijn. Waardoor hij een kaasgerecht kan serveren zonder dat daar zuivel in zit. Ja. Wat wel daadwerkelijk echt naar kaas smaakt. Ja. Want ik heb ook eens een keer een verhaal erover gelezen. Echt weer een soort heel laboratorium bij, hè, waar ze eigenlijk allerlei dingen uitproberen. Om uiteindelijk dat uiteindelijk op het bord te krijgen. Ja, exact. En dat is natuurlijk nu is het, zeg maar, het is een hoge regio. Een restaurant is niet voor iedereen toegankelijk. Maar als er maar genoeg mensen dit doen, dan komt er steeds meer kennis vrij. En wordt het ook langzaam beschikbaar voor iedereen. Wat natuurlijk gewoon heel belangrijk is dat we dus vervangend hetzelfde genot kunnen krijgen, maar dan zonder het gebruik van dierlijke ingrediënten. Ja. En ik begrijp dat nu ook wetenschappelijk bewezen is dat het veel gezonder is, hè, minder vlees eten. Ja, dus toevallig was er een artikel in het NRC van een dame die voorheen econoom was, die zich heeft laten omscholen tot diëtist en onderzoeker. En die ze onderzoek gaan doen over of een plantaardig dieet een positief effect zou hebben op reuma of artrose. En dat is dus uitgebleken dat het dus daadwerkelijk ook echt zo is. Dat er dus de mensen die mee hebben gedaan dit onderzoek veel minder pijnklachten hadden. En daarnaast natuurlijk ook gewoon omdat je gezond eet, een stukje afvalt. Wat natuurlijk ook weer een positief effect heeft op je lichaam, maar ook op... je gewricht. We zeggen er altijd bij dat... want als we zo'n onderwerp bespreken, dan krijg je ook gelijk allemaal reacties van mensen. Ik wil gewoon vlees eten. Je mag gewoon vlees eten. Je moet niet dit doen. Tuurlijk. Maar ik zou zeggen, probeer het gewoon eens. Ik heb een keer bij jullie gegeten. Ik was echt... zelfs daar dus al bij jullie... echt wel eventjes weggeblazen. Omdat het gewoon zo gevarieerd is. Spannend, lekker. Gewoon een leuke avond gehad. Ja, ik denk dat het ook gewoon... we moeten met z'n allen weer een beetje, zeg maar, ook laten zien dat ook groentes en peulvruchten, et cetera, ook gewoon stoer kunnen zijn. En dezelfde voldoening geven, want dat is het vaak natuurlijk. Het is... vlees is gewoon heel lekker en vis is gewoon heel lekker. Dat vind ik dus ook. Alleen als je op een gegeven moment genoeg kennis opbouwt en met dezelfde middelen dat ook met groentes kunt, of plantaardige ingrediënten, dan... Is dat eigenlijk voor iedereen een win-win situatie. Zowel voor je gezondheid als voor de gezondheid van de aarde. En ja, waarom zouden we dat dan niet doen? Ja. Ernst, dankjewel voor je eerste bijdrage als huisvriend. En je komt vaker voorbij hier bij ons in de villa. Ernst de Witte, chef-kok bij het Utrechtse Feu. Zie je dit? Knock on Wood, Eddie Floyd. Tot 3:30. Ze duiken steeds vaker op in het criminele circuit. Omgebouwde nepwapens, zoals bijvoorbeeld alarmpistolen, daar is dan mee geknoeid, zodat ze wel echt werken. En daar kan je dus iemand mee doodschieten. We weten nog van die avond, 6 juli, dat Peter R. de Vries werd neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. Je gaat met die Glock doen, toch? Dat zou gedaan zijn met een omgebouwd alarmpistool. In plaats van alleen een knol verschiet en dat je alleen maar schrikt, komt er nu een kogel uit, een projectiel. En we zien daar een enorme variatie in. We zien daar jongeren in of volwassenen die dat interessant vinden. Maar we zien ook gewoon criminelen die het voornemen om daar iemand mee om te leggen. Giel Timmermans is misdaadjournalist van het AD en hij is in deze kwestie van die nepwapens, die omgebouwde nepwapens gedoken. Giel, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent ook met een wapenexpert van de politie op pad gegaan. Wat is het verschil tussen een gewoon alarmpistool en zo'n omgebouwde versie? Nou ja, ik moet zeggen, toen ik in het lab stond van die expert en die twee wapens naast elkaar zag, ik zag eigenlijk geen verschil. Dus ik heb ze ook allebei vastgehouden. Best zwaar trouwens, een kilootje of twee. Maar als je ze dan zo van dichtbij bekijkt, zie je eigenlijk, ik als leek, zie echt helemaal totaal geen verschil. Maar dat is er natuurlijk wel. Want met de een kun je kogels afschieten die dodelijk zijn en met de ander niet. Dus bij het alarmpistool, wat dus gebruikt wordt om alarm te slaan, daar is die loop eigenlijk dichtgemaakt. Ja, dus ze hebben in feite een soort van voorzorgsmaatregel genomen, zodat er niks uitkomt uit die loop. Die is vaak geblokkeerd. Wat ze dan vervolgens doen, is dat ze dat openboren. Vaak moet er dan ook nog een helemaal volledig nieuwe loop in het wapen worden gezet. Ja, en dan is die geschikt om echte kogels mee af te vuren. En ik begrijp dat dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. John van de Heuvel sprak in zijn documentaire John van de Heuvel in de wapenhandel met een ombouwer. Hier zie je dat de loop nog dicht is. En dan kun je natuurlijk niemand meer gaan schieten. Want met een dichte loop komt er een beetje gas of geluid uit. Maar we gaan hem dadelijk zo maken dat je dus wel kan schieten. Ja, daar gaat hij. Wat je nu dus gaat doen is die loop doorboren. Ja. Ja, het is niet zo dat deze man te veel in de chemicaliën of zo heeft gestaan. Maar zijn stem is natuurlijk verdraaid voor die documentaire. We hoorden John van de Heuvel namelijk op gewone tempo en gewone geluid. Ja, gewoon een gaatje boren, zegt hij. En dan is het dus klaar. Dus het lijkt allemaal heel makkelijk. Ja, nou ja, goed. Ik moet wel bekennen dat volgens mij, als ik het zou proberen, dat het mij niet zou lukken. Dus zo simpel is het nu ook alweer niet. Maar ja, als je een beetje verstand hebt van metaalbewerking, tenminste, dat is wat ik me heb laten vertellen. Ja, en dus je een beetje weet van slijpen, boren en bevestigen van metalen onderdelen. Ja, dan kan je dus zo'n wapen in elkaar zetten. En daar hoef je helemaal niet 4 jaar voor een opleiding te hebben gevolgd of zo. En dan werkt hij dus eigenlijk hetzelfde. Ja, hij werkt hetzelfde. Dat pistool ziet er ook precies hetzelfde uit. Het heeft ook gewoon een magazijn. Daar zitten ook gewoon kogels in. Normaal gesproken zijn dat een soort knalpatronen. Hè, dus met een botte kop en die alleen een knal geven. Dus ook de kogels moet je vervangen. Dat is ook nog wel een belangrijk onderdeel. Maar verder werkt het in principe hetzelfde. De kogel gaat van het magazijn naar de kamer, hè, de wachtkamer. En dan vervolgens wordt het afgeschoten. Dus de werking is precies hetzelfde. En is het riskant om daarmee te schieten voor de schutter zelf? Ja, dat is natuurlijk wat de politie nu in alle kleuren en geuren roept. Die zien hier een zorgwekkende ontwikkeling. En die laten heel duidelijk merken, ja, zo'n wapen is gevaarlijk. En dat is natuurlijk ook zo. Want laten we eerlijk wezen, die wapens worden ergens in een schuurtje aan elkaar geknutseld. Dat gebeurt natuurlijk niet met de zorgvuldigheid zoals het in een wapenfabriek gebeurt. Waar elk wapen dat daar van de band afrolt, is natuurlijk 1000 keer getest. Zodat ze precies weten dat het goed werkt. Ja, en dit is meer met de knutselen aan elkaar gezet. Ja, en dan hoeft er maar iets fout te gaan. En dan zijn de gevolgen best groot. En je moet je voorstellen, zo'n alarmwapen, dat is gemaakt van een wat brozer materiaal. Geen wapenstaal, maar Zamak heet dat dan. Een soort zink-aluminium-legering. Ja, die is niet bedoeld om grote kogels af te schieten. Daar komt zoveel druk bij kijken. Daar is zo'n wapen in principe niet voor bedoeld. Dus ja, die kan dan ook aan elkaar ploffen. Ja. En waarom zou je dan als crimineel eigenlijk zo'n nepwapen willen hebben? Nou ja, er zijn eigenlijk 2 redenen voor. 1, het is gewoon een stuk goedkoper. Want als jij in de onderwereld een Glock wil kopen, hè, dat is een beetje het populaire pistool van dit moment. Mm-hmm. Ja, dan betaal je 3.500 euro of iets dergelijks. Als je nou een omgebouwd wapen wil kopen, dan ben je klaar voor 800 euro. Wat ook heel erg belangrijk is denk ik dat het veel gemakkelijker te verkrijgen is. Want kijk, ik heb geen Joegoslavische wapenhandelaar in mijn vriendenkring. Maar als jij op zoek gaat op social media, dan kun je ook van die omgebouwde wapens vinden. Dus ze zijn veel toegankelijker en veel goedkoper en dus ook veel bereikbaarder. Ja. Nou ja, en ze worden dus gebruikt. Hè? We hoorden net het stukje over de moord op Peter R. de Vries. Daar is blijkbaar ook zo'n wapen gebruikt. Vluchtwapen wordt het dan ook genoemd, geloof ik, hè? Het klopt inderdaad. Dus die mannen die na de aanslag ervan worden verdacht dat zij die aanslag hebben gepleegd en in hun Renault Kadjar weg proberen te vluchten. Ja, daar werd op de achterbank uiteindelijk een Louis Vuitton schoudertasje gevonden. En daar zat inderdaad zo'n omgebouwd wapen in. En ook zo'n eigenlijk van oorsprong Turks alarmpistool. Dat ze het Turkse merkteken hadden ze even weggeveild. Daar hadden ze Glock in plaats daarvan neergezet. En dat was waarschijnlijk gebruikt bij de moord op Peter R. de Vries. Ja. Nou waren er een tijd geleden bij de politie ook nog zorgen over 3D-geprinte wapens. In Amerika was ook iemand volgens mij die er ooit eentje heeft gemaakt. Zien we die ook al opduiken in het criminele circuit? Nou, er wordt daar wel vanuit de autoriteiten over gewaarschuwd. Ik heb er ook wel eens een expert over gesproken. Die zei, met alle respect, dat is echt krakkemikkige zooi. ik denk dat het grote probleem is bij 3D-wapens. Dat is natuurlijk van ja, een soort plastic gemaakt. Hè? En daar kun je natuurlijk geen kogels mee afvuren. Je kunt niet uit een plastic loop een kogel afvuren. Dus je hebt dan altijd ook nog een soort van metalen onderdelen nodig. En dat maakt meteen ook dat het maken van zo'n pistool veel lastiger is. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo, ja, als we dadelijk allemaal met een 3D-printer en wat extra onderdelen een wapen zouden kunnen maken, ja, daar zit natuurlijk die grote zorg van de politie. Ja. En ik denk op termijn of een aantal jaren, als dit allemaal verder zich ontwikkelt, ja, dat dat wel iets is om heel goed in de gaten te houden. Dankjewel voor je verhaal, Giel. Giel Timmermans is dat, misdaadjournalist bij het Algemeen Dagblad. The country is helemaal hot momenteel in de popmuziek. Lainey Wilson is een zangeres uit Baskin, Louisiana. Dat is een dorpje met 250 inwoners. Zij kreeg de country muziek met paplepel ingegoten. Thuis werden namelijk het platen van onder andere Buck Owens en Glen Campbell grijs gedraaid. En toen Lainey op haar 9e met haar ouders mee mocht naar concertzaal de Grand Ole Opry in Nashville, dat is het mekka van de country muziek, was ze verkocht. Ze wilde ook artiest worden. Hier is het nieuwe liedje van deze Lainey Wilson. Die klinkt als Dolly Parton. Hier is Country's Cool Again. They sure don't grow out. Yeah, even in a guitar town, my crooked draw, the way I sung, my mama's jeans sure stuck out like a bum. In a metro city crowd, oh me, oh my, how things have changed. And I can't believe my eyes these days. Dat is een kou intussen. Country's Cool Again, zo heet het liedje. En de zangeres Lainey Wilson. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 2010. Toen viel het kabinet Balkenende 4. NPO Radio 1. Bijna 14:30, dit zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Casper Meijer. Het account van de weduwe van Alexei Navalny op X is uit de lucht gehaald. De reden is onduidelijk. Op haar account staat een melding dat het account is opgeschort omdat de regels van X zijn geschonden, maar er staat niet bij welke regels dat zijn. De moeder van Navalny heeft een video vrijgegeven waarin ze de Russische president Poetin oproept het lichaam van haar zoon vrij te geven. De Russische oppositieleider Navalny overleed vrijdag onder verdachte omstandigheden in een strafkamp. Bij de gezamenlijke actie van de Britse en Amerikaanse politie tegen de hackersbende Lockbit zijn 14.000 accounts geblokkeerd en 200 crypto-accounts bevroren. Twee mensen zijn aangehouden. De Nederlandse politie hielp ook mee bij de actie. En tabaksfabrikanten die winkeliers bonussen geven voor het halen van bepaalde verkoopdoelen zijn niet in overtreding, stelt de rechter. De Voedsel- en Warenautoriteit had 11 fabrikanten een boete opgelegd omdat ze winkeliers geld hadden gegeven voor het halen van een afgesproken aantal verkochte sigaretten. De NVWA vindt dat dat ingaat tegen het reclameverbod op tabak, maar volgens de rechter is dat dus niet zo. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Edwin Gerritsen. Er staat één file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging 20 minuten. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Eén rijstrook is daar dicht. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 20 februari 2010. Villa. Op die dag viel het kabinet Balkenende 4 over de missie in Uruzgan. Als voorzitter van de ministerraad heb ik helaas moeten vaststellen dat een vruchtbaar pad ontbreekt waarlangs dit kabinet verder zou kunnen gaan. Het kabinet Balkenende 4 is gevallen over de kwestie Uruzgan. Vicepremier Bos en de andere PvdA-bewindslieden zijn uit het kabinet gestapt. We hebben de afgelopen uren gevochten om een geloofwaardig besluit over Uruzgan te kunnen nemen, maar we zijn daar niet in geslaagd. U heeft de afgelopen dagen kunnen zien dat de eenheid werd aangetast door uitspraken die haaks staan op besluiten die het kabinet recent heeft genomen en aan de Kamer heeft gemeld. En daarmee is duidelijk geworden dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan over het voortzetten van onze militaire bijdrage aan de opbouw van Afghanistan. Waar vertrouwen ontbreekt, is een poging het over de inhoud eens te worden bij voorbaat tot mislukken gedoemd. En over de missie in Uruzgan en de politieke gevolgen ga ik praten met schrijver en Uruzgan-veteraan Niels Roelen. En die is hier. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Niels. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Wat was nog maar weer de aanleiding voor het sturen van Nederlandse militairen naar Afghanistan? Ja, dat is 11 september natuurlijk geweest. De aanslagen op, de meeste mensen weten, de Twin Towers. Maar er waren meer vliegtuigen gekaapt door Al-Qaeda. En die zijn als eigenlijk wapen ingezet tegen Amerika. En Amerika heeft toen gezegd, dit is een aanval op ons. En daarmee artikel 5 van de NAVO, een aanval op ons allen. Mm. En jullie moeten ons steunen in deze strijd tegen de Taliban. Want Amerika wilde Afghanistan in. Ja, Amerika wilde Afghanistan in. Ja. Omdat daar de Taliban zat. Daar zat de leider van de Taliban. Ja. In Tora Bora, als ik me niet vergis, zou die zich ophouden. Later bleek het Pakistan te zijn. Ja, ja, uiteindelijk is hij daar in dat huis gevonden, ja, Osama Bin Laden. Wat hebben jullie daar gedaan in die tijd dat jij er was? Ik ben in 2007 naar Afghanistan gegaan. Nederland is eerst naar het noorden van Afghanistan gegaan voor een missie. Ik meen Polycomrie, maar ik kan me daarin vergissen hoor. En later zijn we in Uruzgan terechtgekomen. En in Uruzgan zijn we begonnen en wat in de volksmond heette een wederopbouwmissie. De politieke opdracht was om te bezien of wederopbouw mogelijk was in Uruzgan. Maar wederopbouwmissie verkocht, denk ik, beter. En want kijk, dat jullie zijn militair op dat moment. Dus wat je hoort dat dan? Het is een wederopbouwmissie. Weet je dan gelijk wat dat inhoudt of niet? Nee, want in principe zijn wij militairen. Ik zeg altijd, dat klinkt niet aardig en niet chic. En zo bedoel ik het ook niet. Maar we're in the business of killing people. Hè. Als het echt niet meer lukt, politiek gezien, dan zet je het leger in om in te grijpen. En dan dat heeft ernstige gevolgen. En wat wij gingen doen uiteindelijk is, wij hebben Provincial Reconstruction Teams gecreëerd. Dat zijn de militairen die zich eigenlijk bezighielden met de opbouw. En die teams die moesten beschermd worden en de bevolking moest beschermd worden. En daarvoor hadden we een battlegroup. En ik was onderdeel van die battlegroup. Ja, maar die opbouw betekende die mensen daar helpen om, nou ja, letterlijk de boel weer op te bouwen. Ja, scholen, wegen, waterputten, wat er maar nodig is. Ja. Maar goed, want dat klinkt op zich heel nobel natuurlijk en mooi. Maar er was blijkbaar wel beveiliging nodig, want het was daar niet veilig. Nee, want je had daar te maken met de Taliban. En Taliban is een heel ruim begrip, hoor. Omdat je namelijk... we hadden Karzai als president op een gegeven moment. Mm-hmm. En er waren ook gewoon mensen die geen Taliban waren, maar niet pro-Karzai. En die sluit zich dan aan bij de Taliban. Ja, ja. En stemmen doe je in Afghanistan niet alleen met een rood potlood, maar ook met een Kalashnikov. Hè. Daar kun je ook laten weten dat je het er niet mee eens bent. Maar daardoor was het dus voor jullie ook moeilijk in te schatten van ja, wie is nou wie en wie hoort waar. En ja. zijn ze onze vrienden of niet? Ja, ik heb altijd gevonden dat die Taliban, de strijd die zij tegen jou voeren, die moet je aangaan als die er is. Maar je moet het niet je hoofddoel maken. Je moet niet zeggen, we kunnen pas iets bereikt hebben hier als de Taliban is uitgeschakeld. Want dat gaat je namelijk nooit lukken. He, dat is een utopie. Mm. En ik heb ook altijd gevonden dat je moet proberen die Taliban te betrekken in de vredesonderhandelingen. Niet omdat ik een voorstander ben van die groepering. Maar je kunt niet een besluit nemen over een land. Terwijl een deel van die bevolking, en best een significant deel, zich aangesloten heeft bij een partij die dan buiten de onderhandelingen staat. Dan kun je met 100% van de mensen met wie je gesproken hebt eens worden. Maar als je 25% van de kiezers buitensluit, ja, dan breekt alsnog de pleuris uit. Wat heb je daar allemaal meegemaakt? Ja, wat niet. de fantastische dingen, de gastvrijheid van de mensen daar vond ik waanzinnig. Die mensen hebben helemaal niks. En als je daar komt, delen ze alles wat ze hebben, delen ze met je. Dus dat is iets positiefs wat je hebt meegemaakt? Dat noemen ze de Pashtun Wali. En dat zit heel erg in de mensen daar. Maar aan het andere uiterste van het spectrum, de bermbommen, de gevechten die er geweest zijn met de Taliban. Dat zijn twee categorieën. Van die gevechten hebben we ooit een keer... heb ik zelf omsingeld gezeten met een groep militairen en 45 minuten lang op een afstand van 25, 30 meter... met de Taliban geknokt, terwijl letterlijk de kogels om je oren vliegen. Maar vaak vond ik spannender. Die situatie heb je onder controle omdat je weet wat je kunt. Vaak vond ik die bermbommen spannender, omdat je ze niet ziet. Ja, ik snap het. Nog één vraag tussendoor even. Het zal ook veel mensen bezighouden. Want jij was beroepsmilitair op dat moment. Ja. Kies je er dan voor om met zo'n missie mee te gaan, of word je gewoon aangewezen? Nou, op het moment dat je besluit om beroepsmilitair te worden, dan weet je ook dat je kiest voor missies. Dat heeft Defensie, toen de dienstplicht opgeschort werd, ook best wel duidelijk gemaakt. We gaan over naar een beroepsleger. En dat betekent ook dat missies een onderdeel zijn van het werk wat je doet. En dan moet je wel de bereidheid hebben. Dus je hebt binnen het leger allerlei onderdelen. Als er voor Uruzgan zo'n onderdeel nodig is, je maakt daar deel van uit, dan ga je gewoon. Dan ga je. En dan kan het zijn dat er redenen zijn dat jij niet kunt. Ziekte of iets in de privésfeer waardoor je denkt, nou, het is misschien even beter van niet. Je moet er echt wel met je volle verstand bij zijn. Ja. Dus dat zou kunnen, maar je weet dat je gaat. Ja. En dan worden eenheden worden aangewezen. En ik was op een gegeven moment een van die eenheden die als onderdeel van de bedgroep meegestuurd werd naar Uruzgan. Ja. Nou, hoorden we net in dat overzicht, horen we eigenlijk al prachtig hoe het politiek allemaal ging. Hè? Ja. Elkaar de zwarte piet toeschuiven. Het was de schuld van die en de schuld van die. Hebben jullie wel eens het idee gehad dat je als missie, als militaire, eigenlijk onderdeel bent geweest van een politiek spel uiteindelijk? Ja, dat werd maar vrij snel in Uruzgan eigenlijk al duidelijk. Omdat ik merkte dat er wel berichten naar buiten kwamen van de omliggende provincies over gevechten die er plaatsvonden. Zodat iedereen in Nederland op de hoogte was van, het is spannend in Afghanistan, er gebeuren dingen. En heel vaak de berichten van gevechten die we zelf meemaakten, die kwamen hier niet naar buiten. Dus dat was eigenlijk het was een opbouwmissie zogenaamd. Ja. Die jongens die hebben niet te maken met de oorlog, terwijl jullie er wel middenin zaten. En alleen als er gewonden of doden vielen, dan kwam het in het nieuws. En dat vond ik al vreemd. Daar heb ik toen mijn vraagtekens bij gesteld. Ik had ook al vrij snel het idee, en dat heeft... ik meen minister Hennis op een gegeven moment ook toegegeven, dat voor Nederland was belangrijk onze handelspositie. En dus de schepen die aankomen in Rotterdam. Maar ook een deel van het wisselgeld was aanzitten bij de G20. Mochten we backbenchen. Ja, de belangrijke industrielanden. En dat is voor een exportland heel erg waardevol. Dus ook naar Amerika toe eigenlijk gewoon een goede daad verricht. En we kregen Jaap de Hoop Scheffer als secretaris-generaal van de NAVO. Dus wisselgeld was belangrijk. Ja. Jij hebt er een boek over geschreven, Soldaat in Uruzgan, waar je gewoon fris van het leven vertelt hoe jij het allemaal ziet. Hoe is dat ontvangen? Ook met name dus in de politiek en bij de legertop. Ja, dat is vrij goed ontvangen, omdat er geen politieke kritiek in zat. Ik kwam terug in Nederland en ik merkte gewoon dat heel veel Nederlanders echt niet zo'n heel goed beeld hadden bij wat Nederlandse soldaten daar deden. Er werd vaak gezegd Jan Kaas op safari. En alsof het een kuifje verhaal is. En dat was het niet. En toen dacht ik, ja, wat ik kan doen is vanaf het moment dat we vertrekken tot aan het moment dat je thuiskomt, die gebeurtenissen gewoon eigenlijk chronologisch opschrijven. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook wel eens een opiniestuk geschreven in NRC. Ja, wel meer. Ja, ik bedoel, daar stond toch wel veel duidelijker in wat jij ervan vond. En ben je daarop aangesproken? Ja, daar ben ik zeker op aangesproken. Kijk, het moeilijke van militair zijn is dat je dient ook de politiek. Je bent een politiek middel. En dat maakt het soms lastig om je politieke mening te geven. En toch vind ik dat militairen dat vaker moeten doen. En ook nadrukkelijker moeten doen. Omdat zij als geen ander weten wat het betekent als de politiek besluit, we gaan een oorlog in. De consequenties daarvan kunnen en moeten zij uitleggen. En daar moeten ze ook gewoon, denk ik, feller op zijn. Ik bedoel, loyaliteit, zei generaal van Uhm altijd, is drie keer nee zeggen. En dat durven we te weinig. En als je dat dan wel doet, ja, dan is dat wel eens lastig. En het vreemde in dit geval, over die val van het kabinet Balkenende, schreef ik een artikel. Daar heb ik de volle laag gekregen, om het zo maar te zeggen. Dat is ook een beetje het spel wat erbij hoort, denk ik. Maar wat ik echt moeilijk vond, was dat toen ik formeel op mijn donder had gekregen, toen kreeg ik daarna een kop koffie van de generaal. En toen zei hij, dit is een fantastisch stuk en je hebt wel gelijk. Ja, ja. En toen was ik kwaad, want toen zei ik van, ja, maar waarom zeggen jullie dit dan niet? Ja, snap ik. Hey, en dan de vraag die natuurlijk altijd aan die Uruzgan-missie hangt. Hè, is het nou, want als je kijkt hoe het land er nu aan toe is, het lijkt gewoon helemaal terug naar af, hè, Afghanistan. Ja. Ja, heeft het nut gehad dat jullie daar zijn geweest? Nou, ik heb toen de tijd ook gezegd van, als we niet met een echt plan komen. Ik heb destijds tegen de politiek ook gezegd, je had een plan moeten maken. En dan zeg je, het probleem is hier analfabetisme, waardoor mensen niet zelf een mening kunnen vormen. En als je dat wilt oplossen, dan ben je twee generaties verder voordat je eindelijk eens een keer resultaat gaat zien en heb je een missie van 40 jaar. En daar moet je dan eerlijk in zijn. Als je dat niet doet, dan zijn we aan het pappen en nat houden. En op een gegeven moment ga je dan weg, is het niet af, kunnen zij niet verder. En dan hoef je nooit meer terug te komen. En dan is het zonde wat je gedaan hebt. Of het voor niks is geweest, is echt wat anders. Ja, en ik denk ook, nou, ik denk dat het belangrijk is dat al die militairen die daar geweest zijn, die mogen best weten, dan mogen mensen best weten, dat die naar eer en geweten en alles hebben gegeven om het daar te veranderen. Ja. Dat is niet gelukt. Dat gebeurt ook in het leven. Ja. Dank voor je verhaal hier, Niels Roelen, veteraan en schrijver. Zijn boek heet dus Soldaten in Uruzgan. Kunt u nog eens nalezen hoe het allemaal is gegaan. Ging over die militaire missie. In 2010 leidde die tot de val van het kabinet Balkenende 4. Dit was 14 jaar geleden veel op de Nederlandse radio. De groep Train. Your sweet mind. Soul Sister en Train. Jurgen van den Berg. Villa. Het is het nieuwsverhaal van de afgelopen dagen. Er was vanmiddag nog zelfs nieuws. Hè. De moeder, moet ik zeggen, van Alexei Navalny heeft nu een oproep gedaan aan de autoriteiten van geef het lichaam vrij. Het gaat natuurlijk over de dood van deze Kremlin-criticus. Oppositieleider Alexei Navalny is dood, meldt het strafkamp waar hij vast zat. Navalny voelde zich onwel na een wandeling. Hij verloor vrijwel meteen het bewustzijn, schrijven ze. De weduwe van Alexei Navalny, Julia Navalnaya, zegt dat de Russische autoriteiten haar man hebben vergiftigd met het zenuwgas Novichok. I think for Putin why he's using this chemical weapon to do both. Kill me and you know terrify others. Hij is natuurlijk simpelweg vermoord. Ik houd hier Rusland verantwoordelijk voor. We weten dat hij op een verschrikkelijke manier werd behandeld. Dat hij geen toegang kreeg tot ook medische voorzieningen die hij nodig had. Het meest krachtige aan Navalny. De hoop, de moed, doorgaan. Ja, en zeker, ja, ik word er zelf nu emotioneel van. Dit dwingt ons om door te gaan. Ja, die laatste is Ruslandkenner Dirk Sauer. Geëmotioneerd. Na de dood van Navalny gaat het in de media ook veel over die Russische strafkampen. Vroeger bekend als de gulags. Hoe zijn de omstandigheden in die Russische strafkampen? Ver van de bewoonde wereld, ver van de camera's en microfoons. Om een beetje een beeld te krijgen ga ik praten met Robert van Voren. Is nu hoogleraar Sovjetstudies aan de Universiteit van Kaunas in Litouwen. Ook mensenrechtenactivist. En hij bezocht een aantal van die Russische strafkampen in de periode 2000-2010. Meneer van Voren, goedemiddag. Goedemiddag. Dat is natuurlijk alweer een tijdje geleden. Maar ja, de omstandigheden zullen er vast niet veel beter op geworden zijn in die kampen. Nee, die zijn er alleen maar slechter op geworden. De reden ook waarom wij in 2010 zijn gestopt met ons werk daar. Werk werd onmogelijk gemaakt. Totaal verschil van inzicht. En het duidelijk was dat de repressie uit de Sovjet-tijd, en ik zou zelfs zeggen Stalin-tijd, heel snel aan het terugkeren was. Want vertel eens, waarom was u daar destijds? Nou, het is een heel raar begin. Wij zijn gevraagd door de mensenrechtenvertegenwoordiger van Vladimir Poetin in Sint-Petersburg om de psychiatrische afdeling van de grootste vooronderzoeksgevangenis in Sint-Petersburg te humaniseren. Dat is nu heel moeilijk voor te stellen. Dat was een gigantische gevangenis gemaakt voor 2000 gevangenen, maar er zaten er 12.000. Maar voor de goede orde, dat verzoek kwam uit de entourage van Poetin dus? Dat kwam van de mensenrechtenvertegenwoordiger van Poetin, die gevangenis had bezocht en daar geschokt uit weg was gekomen. En via contacten van ons, medewerkers, ons had gevraagd om daar iets aan te doen. Ja. En we hebben daar 8 jaar gewerkt. Onder andere gefinancierd door het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken. En hebben daar ook daadwerkelijk iets weten van elkaar te krijgen. Okay. Daar is nu niets meer van over. Maar er was een andere wind op dat moment. Maar u kreeg toch wel gewoon een kijkje dus achter de schermen. Een kijkje in de keuken zomaar. Ja, het was zelfs zo gek dat wij een contract kregen met het penitentiair systeem van Rusland, wat ons toegang gaf tot alle gevangenissen en kampen in Rusland. En we hebben er aardig wat bezocht, allemaal in het Europese gedeelte. En in sommige, in de Kresti-gevangenis hebben we 8 jaar lang gewerkt, in andere 3-4 jaar. En dan heb je wel zo langzamerhand door hoe dat systeem functioneert en ook hoe corrupt het allemaal is. En hoe was de situatie? Want u zegt al veel meer mensen dan er eigenlijk in konden. Dat is een ding, maar wat nog meer? Nou ja, het hele systeem, en dat is van ouds, dat is uit de Stalin-tijd en vervolgens uit de Brezhnev-tijd, is gericht op repressie. En dat was het grote verschil. Zij wilden eigenlijk dat wij geld staken in het opknappen van de faciliteiten, dus verbouwing. Wij wilden attitudeverandering, anders kijken naar je gevangenissen, naar je gevangenen. En dat was vrij duidelijk gaandeweg dat we zaten op totaal verschillende golflengten. Alleen er waren mensen binnen het gevangeniswezen die verandering wel wilden. En daar konden wij mee werken. Ja. En dat werd tegengewerkt vanuit Moskou door de centrale autoriteit. En vervolgens door de FSB, de geheime dienst. En uiteindelijk door de entourage van Poetin, die geen zin had in het werk wat wij deden. Ja. Maar u zegt repressie, dus eigenlijk afschrikken. Hè? Zo van, nou ja, als je ook maar iets verkeerd doet, dan kom je uiteindelijk in zo'n strafkamp terecht. En dat is niet fijn. En u wilde erin brengen van, ja, het zijn toch ook gewoon mensen die daar zitten? Ja, ja. Dat is, was de opzet. En sommige mensen binnen het gevangeniswezen die wilden dat ook. Die ondersteunen ons werk. Daar hebben we jarenlang mee gewerkt. Overigens, zij werken niet meer binnen het gevangeniswezen, want die zijn zelf op een gegeven moment vertrokken. Maar heel langzamerhand zie je dat het oude systeem terugkeert en alles gericht is op min of meer het mensen kapot maken, ze in de hoek drukken en zorgen dat er geen enkele weerstand is. En dat gaat op een zeer, soms zeer brute wijze. Ja. En ja, u bent overigens niet in die strafkolonie geweest waar Navalny zat, hè, begreep ik? Nee, daar werden geen buitenlanders toegelaten. Dat is een van de ergste. Dat is een kolonie die gebruikt wordt ook voor mensen die ter dood zijn veroordeeld en in plaats van levenslang krijgen. En daar is echt alles op gericht om te zorgen dat je het leven moeilijker is dan de dood. He, dus dat je eigenlijk het liefst dood wil. En er zijn ook onderzoeken gedaan, want er zijn 2 of 3 van dit soort kampen. Onderzoeken gedaan onder gevangenen. En het overgrote meerderheid die zegt, ik was liever geëxecuteerd. Ja. Want dit is echt, alles is erop gemaakt dat je het leven je tegenstaat. Want we hoorden net in dat stukje nog even voorbij komen. Ja, er wordt dan gezegd, hij werd onwel tijdens een wandeling. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, nou ja, dit soort kampen hebben geen park waar je even een wandelingetje kan maken. Dit is natuurlijk volstrekt onzin. Hij zat 23 uur achter slot en grendel. En soms langer als hij in volledige isolatie zat. 1 uur luchten op een binnenplaatsje van 2 bij 2 meter. Dat is geen wandelen. Mijn vermoeden is inderdaad dat ze hem gewoon moedwillig hebben doodgemaakt. Ja. Want hetgeen wat natuurlijk Poetin het meest tegenstond is, hij wilde van deze man af. Zoals zoveel anderen die van balkons zijn gevallen, die vergiftigd zijn of op andere manier om het leven zijn gekomen. En wat Poetin waarschijnlijk ongelooflijk heeft geïrriteerd, is dat ondanks het feit dat hij in deze vreselijke instelling zat, dat hij bleef lachen en grapjes maken. Ja. En dat moet een ongelooflijke woede teweeg hebben gebracht. Ja. Zijn vrouw heeft gezegd, ja, we gaan er hoe dan ook achter komen wie dit op zijn geweten heeft. Ik hoop natuurlijk dat dat uiteindelijk dat zo is. Maar als u zo vertelt hoe het daartoe gaat, dan moeten we daar maar op wachten of dat ook echt gaat gebeuren. U zei het, hè, veel van die kampen komen nog uit de tijd van Stalin, bij wijze van. Het is nu 2024. Kennelijk is de situatie onder Poetin gewoon terug bij af, hè? Het is niet alleen terug bij af. Ik denk dat de situatie nu slechter is dan onder Brezhnev. We zijn echt terug aan het glijden naar de Stalinistische tijd. De straffen die nu worden uitgedeeld, die zijn sinds Stalin niet meer voorgekomen. 25 jaar. Vladimir Karamurza, die heeft 25 jaar gekregen. Dat is de volgende op de lijst om vermoord te worden. En alleen onder Stalin gebeurde dit. Dus dit is echt ook de repressie, de felheid en de vuigheid van het regime. Dat is iets wat sinds Stalin niet meer is voorgekomen. Dus ik hou mijn hart vast. Het land is echt aan het afglijden. Dat is natuurlijk al 20 jaar. Dat is sinds Poetin aan de macht kwam. Ja, ja. Dank voor uw verhaal, meneer Van Voren. Robert Van Voren, hoogleraar Sovjetstudies in Kaunas, Litouwen. Hij bezocht dus een aantal van die strafkampen. Niet het kamp waar Navalny zat, maar hij weet wel een beetje hoe het daartoe gaat. En u dus ook, middels dit gesprek. Nieuws Snipper. We doen een nieuwsnipper. U hoort een fragment. Dat is eerder vandaag al te horen geweest hier op NPO Radio 1. En daar krijgt u zo direct een vraag bij. U heeft wel een oplossing voor. Het zijn allemaal hele terechte bezwaren die ik hoor. Maar die algoritmes moeten dus vrij worden gegeven. En die moeten door een onafhankelijke instantie worden bekeken. En er mag absoluut niet geprofileerd worden. Fragment uit de Spraakmakers vanochtend hier op NPO Radio 1. Vraag is heel simpel. Hoe heet deze man? Hij was spraakmaker van dienst. Ik heb een klein tipje gegeven. Hij heeft ook een podcast. Maar ja, wie heeft dat niet tegenwoordig? Of is DJ of model. Of je hebt een podcast. Dan hoor je er echt bij tegenwoordig. Maar als u het weet wie dit is, misschien ook aan de hand van de stem, mag u nu bellen. 0800-1101. Dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Villa VDB. Oh ja. Hij drukt zichzelf weg, dat is mooi. Hallo, met wie? Goedemiddag, Villa VDB. Hey, goedendag. Ja. Het is Arjan Boekestein. Arjan Boekestein. Maar wie is dit dan? Wie ben jij? Mauricio, excuus. Oh, oké, Mauricio. Ja, oké. Nee, het zou natuurlijk eventueel kunnen dat Arjan Boekestein inbelt en zijn eigen naam noemt. En, goed, maar jij bent Maurice. Arjan Boekestein is goed. Max Kaartspel heb je binnen. De Max Sokken komen eraan. Dat is de festivalhit nu al voor 2024. Boekestein was ooit lid van de Tweede Kamer van 2006 tot 2009. Ja. Voor welke partij? VVD. Ja. Hij verliet de Tweede Kamer nadat hij met de media had gesproken over een ontmoeting met koningin Beatrix. Daar mag nooit uit geciteerd worden natuurlijk, uit gesprekken met het staatshoofd. Tweede prijs ook binnen. Dan het Villa VDB Keukenschot. En wie wil dat niet? Samen met NPO Radio 1-collega Tim de Wit maakt Arend-Jan Boekestein ook een podcast. Hoe heet die podcast? Europa draait door. Ja, hij weet echt alles. Goed man, Maurice. Mauricio, ja. Oké, okay. Mauricio zelfs. Oké, okay. Nou gaan we dat ook veranderen. We zetten die achternaam erbij. Alles wat we van je willen weten, want dan kunnen we ook het prijspakket naar je toe sturen. Dat komt zo snel mogelijk. En ik wens je vast een prettige dinsdag verder. Oké, dankjewel. Hoi, hoi. NPO Radio 1. 1 vandaag. Er worden wel wat maatregelen genomen. De vraag is, leveren die al wat op? Nou, voor ons nog niet zo heel erg veel. Hoe ziet u de toekomst wat dat betreft? Verdieping bij het nieuws. Wat is een extra parlementair kabinet? Nou, ik heb het idee dat niemand dat echt weet in Den Haag. Het is vooral een modewoord. Elke dag een factcheck. Conclusies, strafregels, werken die goed? Nou, we komen dan toch uit op een feit. En het opiniepanel. Politici weten eigenlijk niet hoe nu verder. Die VVD-kiezers weten eigenlijk ook niet hoe nu verder. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een van de markantste en beste voetballers van Nederland, Willem van Hanegem, is vandaag 80 geworden. In Villa VDB is Wessel Penning te gast, die wekelijks een podcast met de Kromme opneemt. Nu eerst de moeder van Navalny heeft een videoboodschap aan Poetin vrijgegeven. Hier is het NOS Journaal met Casper Meijer. De moeder van Alexei Navalny roept de Russische president Poetin op het lichaam van haar overleden zoon vrij te geven, zodat hij kan worden begraven. In een videoboodschap die is opgenomen voor de strafkolonie waar haar zoon vastzat, zegt ze tegen Poetin dat de oplossing in zijn handen ligt. Ze heeft Poetin ook een brief gestuurd met dezelfde boodschap. Navalny overleed vrijdag onder verdachte omstandigheden in het strafkamp. Het X-account van de weduwe van Navalny was vanmiddag om onduidelijke redenen even uit de lucht, maar werkt inmiddels weer. In het Flevo ziekenhuis in Almere komt geen drinkwater uit de kranen door een lek in de waterleiding. Afspraken, opnames en operaties kunnen wel doorgaan. De brandweer heeft een tijdelijke leiding aangelegd. Het lek werd gisterenmiddag ontdekt. Op dat moment had het ziekenhuis een buffer tot middernacht. Daarna werd de noodleiding aangelegd. Naar verwachting is het probleem morgenavond opgelost. In Londen beslist het Hoge Rechtshof over de uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten. Assange is de oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks. Daarop werden honderdduizenden Amerikaanse overheidsdocumenten gepubliceerd. Assange vindt dat hij journalistiek bedreef. De VS noemt het spionage. Als de rechter in Londen besluit dat Assange wordt uitgeleverd, kan hij niet veel meer doen, zegt correspondent Arjen van der Horst. In het Verenigd Koninkrijk is hij na deze hoorzittingen deze week uitgeprocedeerd. Hij kan niet langer in beroep gaan. De enige die de uitlevering dan nog kan tegenhouden is de Britse minister van Binnenlandse Zaken, die dat kan stopzetten op humanitaire gronden. En hij kan nog in een laatste poging nog in beroep gaan bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De rechter doet waarschijnlijk morgen uitspraak, maar het zou ook nog langer kunnen duren. In de VS kan Assange 175 jaar gevangenisstraf krijgen. Medewerkers van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn twee keer weggestuurd bij het zwaar gehavende Nasser ziekenhuis in Khan Yunis toen ze daar hulp wilden verlenen. Dat schrijft de VN-hulporganisatie in een verklaring. Inmiddels heeft de WHO 32 patiënten in kritieke toestand uit het ziekenhuis geëvacueerd, onder wie twee kinderen. In Kaapstad hangt een enorme stank die afkomstig is van een schip met 19.000 levende koeien dat in de haven ligt. Volgens de Zuid-Afrikaanse dierenbescherming komt de stank van alle uitwerpselen van de dieren. 5 runderen zijn inmiddels afgemaakt. Morgen vaart het schip weer door. De Duitse vrachtwagenchauffeur die eind 2022 de Italiaanse oud-profrenner Davide Rebellin doodreed, heeft een schikking getroffen met de openbaar aanklager. Dat betekent dat hij een straf van bijna 4 jaar moet uitzitten. De Duitser werd afgelopen zomer in Italië opgepakt. Bij de gezamenlijke actie van de Britse en Amerikaanse politie tegen de hackersbende Lockbit zijn 14.000 accounts geblokkeerd en 200 crypto-accounts bevroren. 2 mensen zijn aangehouden. Lockbit maakte zogenoemde gijzelsoftware, vertelt tech-redacteur Joost Schellevis. Dat is eigenlijk een soort virus dat de bestanden op je computer of je hele computer op slot zet. Vroeger trof dat ook wel consumenten, maar nu eigenlijk alleen nog maar grote organisaties en bedrijven. Ze leggen het hele netwerk plat. Ze stelen informatie van klanten en van medewerkers. Dat geven ze dan vrij als je niet betaalt. En je hele netwerk ligt plat, dus je kunt eigenlijk niks meer als bedrijf. De Britse opsporingsdienst NCA heeft de controle overgenomen van het Lockbit-systeem en heeft de site van de groep op het dark web in handen. De dienst publiceert daarop nu elke dag berichten waarin de activiteiten van het criminele hackerscollectief worden blootgelegd. Rusland moet 3 aandeelhouders van het voormalige olie- en gasbedrijf Yukos $50 miljard aan schadevergoedingen betalen. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof bepaald in een rechtszaak die al jaren sleept. Yukos werd in 2006 door de Russische overheid onteigend na de arrestatie van eigenaar Godorkovsky. Het bedrijf ging vervolgens failliet. Daarna claimden de aandeelhouders schadevergoedingen van de Russische staat en daarin krijgen ze nu gelijk. Over de hele wereld, waaronder in Londen, lopen nog meer rechtszaken. Tabaksfabrikanten mogen winkeliers bonussen geven als die bepaalde verkoopdoelen halen. Ze zijn dan niet in overtreding, vindt de hoogste rechter voor het bedrijfsleven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit had 11 fabrikanten beboet omdat ze winkeliers geld gaven als die een afgesproken hoeveelheid sigaretten hadden verkocht of als ze producten op een goed zichtbare plek hadden neergezet. Volgens de NVWA gingen die afspraken in tegen het reclameverbod op tabak. De fabrikanten vonden dat normale handelspraktijken en de rechter geeft ze daarin gelijk. Dan nog het weer. Vanuit het westen meer bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij een graad of 11. Vanavond en vannacht kan er wat regen vallen. Morgen begint droog, maar in de loop van de dag ook weer regen bij zo'n 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan files bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Voor Rotterdam-Krooswijk 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. A28 Zwolle richting Utrecht voor Amersfoort. 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Vanaf het Eerseke 10 minuten oponthoud. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen ga ik met Wessel Penning praten over Willem van Hanegem. Een van de markantste en beste voetballers van Nederland. Op mijn jongenskamer hing een poster van hem. Ja, van Willem van Hanegem bedoel ik niet, van Wessel Penning. Maar Wessel, jij had hem ook hangen, diezelfde poster. Ik weet direct over welke poster je hebt. Volgens mij kwam die bij een pak wasmiddel van Dreft mee. Dat sluit ik niet uit. En de hele generatie heeft hem opgehangen. Ja, de Kromme is vandaag 80 jaar geworden en daar gaan we over praten. Maar eerst de opgave voor de nieuwsnipper. Die krijgt u natuurlijk ook van mij. U hoort weer een fragment dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. Hij begon op zijn 16e, geloof ik, al met hacken. Met goede bedoelingen. En hij hackte die prominente organisaties zoals de NASA en het Pentagon. Hij is er later ook voor veroordeeld, maar tot een geldboete. En de rechter heeft ook destijds geoordeeld dat hij dat met goede bedoelingen deed en geen schade heeft aangericht. Als u dit rechtstreeks hebt willen horen, laat u er vannacht heel vroeg bij moeten zijn. In het programma Vroeg namelijk was dit horen. Vandaag en morgen is het hoge beroep van een beroemde journalist en hacker in Londen. Hij wil niet uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten. Hoe heet deze man? Als u het weet, mag u mailen. VillaVDB@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Kunnen we u terugbellen. VillaVDB@omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. En dan Willem van Hanegem. Hij won als speler een wereldbeker, de Europa Cup 1, de UEFA Cup, 3 landstitels, speelde en verloor in 1974 een WK-finale, werd als trainer landskampioen met Feyenoord, pakte ook nog 2 KNVB-bekers. Hij is dus vandaag 80 jaar geworden. Hij had iets wat een andere speler eigenlijk miste. Hij had zoveel vertrouwen in eigen kunnen dat hij eigenlijk een heel elftal opbeurde. Wim, kan jij tegen je verlies? En anders kom ik niet. Nou, heel slecht. Feyenoord staat met 2-0 voor. Sneller kon er niet meer bij. Kwam de voorzet. Kwam op het hoofd van Hanegem. En van Hanegem dook als een snoek. En de bal die joeg in de touwen. En Willem van Hanegem neemt er aanlopen. Dan komt het schot en dan gaat er in de goal. Wat mooi! Als het woensdag 2-1 voor Nederland staat tegen de Letten en Dick Advocaat wil weer op dezelfde manier wisselen, wat doet Van Hanegem dan? Dan sla ik hem neer. Ja! Ja! Ja hoor! Het is gebeurd! Het is gebeurd! Feyenoord heeft de Europa Cup gewonnen! Nou, dat weet Happel uit ervaring dat als ik daar naartoe ga met de pest in mijn lijf, ik ga er zitten, ik mag de eerste 2 wedstrijden of de eerste 3 wedstrijden niet spelen. Nou, dan wordt het alleen maar een... Nou ja, voor mij en voor hem. En misschien voor de groep word ik een ergernis. Wat is er met Ajax aan de hand? Ja, waarom moet je dat altijd aan mij vragen? Nou, ik ben een Feyenoorder, ik ben geen Ajaxiet. Ja, Wessel Penning is hier vriend van Willem van Hanegem. Je maakt wekelijks een podcast met hem. De Willem en Wessel podcast voor het AD. En hier ligt ook nog een boekje van jouw hand. Willem 80. Ja. Ja. Het laatste is mooi, hè. Bij Harry Mens is hij dan. Daar zit hij wel vaker. En daar blijkt nog even dat hij wel echt een Feyenoorder is. Ja, het ligt eraan wat zijn bui is. Dan, soms kan hij heel serieus ingaan op de problemen van Ajax of op de oplossingen. En soms vraag ik, wat zou jij doen als je coach van Ajax was? Ja, doet dat ertoe, zegt hij. Ik ga er helemaal niet over nadenken. Maar misschien is hij wel de enige Feyenoorder die gewoon toch met gewoon via de voordeur de arena binnen kan lopen. Ja, dat is echt schitterend. Willem die kan daar komen. Die wordt toegeroepen. Ook als speler nog. Willem staat boven de partijen. Een beetje zoals Cruijff eigenlijk. Die volgens mij ook altijd prima door Rotterdam kon lopen. Nou ja, wat natuurlijk altijd mooi is dat die twee, Cruijff en Van Hanegem, Ajax Feyenoord, altijd vol respect en met veel liefde over elkaar spraken. Ja. Slapies zelfs waren ze. Dat was toch wel. Het was de straatjongens die vonden elkaar wel bij het Nederlands elftal van de jaren 70. Ja. Jongens uit Amsterdam en Rotterdam. Jij beschrijft in dit boek ook zijn band met mensen met een verstandelijke beperking. Toen hij trainer van AZ was, kwamen die jongens ook heel vaak naar het trainingsveld en die moesten mee op de foto. Hoe komt dat? Waarom is hij daar zo dik mee? Ja, dat is wel heel bijzonder. Klaas en Louis waren dat. Hè? Die zijn door Willem eigenlijk bekend geworden. Leven allebei niet meer trouwens natuurlijk, want die mensen worden niet zo oud. Ja, dat heeft er denk ik mee te maken dat Willem ieder mens hetzelfde behandelt. En waar wij misschien wel eens de neiging hebben om bij zulke mensen over even door de knieën te gaan of raar te gaan praten, blijft hij gewoon normaal doen. Alsof het gewoon mensen zijn zoals jij en ik. En dat werkt. Ja. Iets anders is dat hij een hele warme band heeft met veel Marokkaanse voetballers ook. Ja. Ziyech bijvoorbeeld. Ja. Hoe zit dat dan? Ja, dat heeft waarschijnlijk met hetzelfde te maken. Willem is zegt wat hij denkt en is eerlijk. Speelt geen spelletjes. En daar houden ze van. Ja, je bent, ze zeggen wel eens tegen hem grappend van, je bent de enige Nederlander waar Marokkanen naar luisteren. Ja, nou ja, wellicht hadden we Willem dan als ambassadeur naar Ziyech kunnen sturen. Dan had hij voor Nederland gespeeld misschien. Ja, of voor Ajax. Dat hoeft nou ook weer niet per se natuurlijk. Nee, maar goed, voor Nederland zelf dan. Ja, dat is dus wel zeker. Laten we dat, als Willem in die tijd bondscoach was geweest, of assistent bondscoach, dan was Ziyech echt wel voor Nederland gaan spelen, denk ik. Jij spreekt hem wekelijks, hè, voor die podcast. Ja. Mensen die wat jonger zijn, die kennen Van Hanegem misschien niet eens als voetballer, maar die kunnen hem wel kennen uit van die interviews. En dan kan hij soms ook heel nukkig zijn. Ja. Is dat een houding? Wat is dat? Nee, is geen houding. Is ook wel een beetje de bui van Willem. En soms heeft hij een nukkige bui. Zoals wij ook wel eens een nukkige bui hebben. Maar dan passen we ons aan. En dan doen we net alsof we niet nukkig zijn. En zo is Willem niet. Bij Willem krijg je de stemming die hij heeft. En over het algemeen is hij overigens bijzonder opgewekt. Willem is een gezelligheidsmens. Dat vergeten mensen wel eens. Maar Willem heeft het graag fijn met mensen onder elkaar. Wel graag mensen die hij vertrouwt. En die niet overdreven doen. Aandachtstekkers, daar houdt hij niet van. Trouw in zijn vriendschappen. Ook dat, zeker. Ja, ja, zeer trouw. Ja. Totdat iemand hem iets aandoet, iets vervelends. Ja. Ja, dan is het ook weer gauw afgelopen. Ja. Hij heeft een enorme voorliefde voor apen. Ja, waar komt dat vandaan? Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met trouw en loyaliteit. Hij zegt wel eens dat hij meer houdt van dieren dan van mensen. Dat dieren meer te vertrouwen zijn. Hij kan echt, als je niet oppast, ben je een half uur met hem aan het praten over de kat van de buren van hem. Ja. Die iedere ochtend op hem wacht. En op de tuinbank zit. En, ja. En Willem vindt dat schitterend. En dan gaat hij dus. Iedere ochtend wordt die kat ook verwend. Ja, dat is ook grappig om te horen. Ook voor mij als fan van Willem. Ik bedoel, ik ken hem als voetballer op het middenveld. Samen met Neeskens die soms de tegenstander door midden schopt. En dan is hij dus over die kat van de buren. Hij is natuurlijk ook wat ouder geworden, dat kan. Willem is altijd een bijzonder zachtaardig mens geweest. Alleen, ik geef het je te doen, Willem van Hanegem zijn. Iedereen wil wat van je. En over het algemeen niet om jou een plezier te doen, maar om zichzelf een plezier te doen. En daar word je denk ik net wat extra afstandelijk van. Totdat hij je vertrouwt en dan sluit hij je in de armen. Ja, maar de Willem in het veld, zoals hij vroeger was als speler, dat kon ook echt hard zijn. Ja. En buiten het veld is dus een andere. Ja, maar het voetbalspel is natuurlijk gemaakt om te winnen. en het is ook een spel. Als we Monopoly spelen, willen we ook winnen. Dus, en of hij nou bekend is door zijn onsportieve gedrag. Nou, hij was niet nee. De VAR was er gelukkig nog niet. Dat is op zich wel gunstig. En niet te veel camera's onder nee, de film. Nee, zeker niet. Nee. Maar goed, hij heeft ook genoeg schoppen gehad, ongetwijfeld. Ja. Wat interessant in dit boek is, hè, dat, want Willem is Feyenoord natuurlijk. Feyenoord is Willem van Hanegem, zou je zeggen. Maar dat Feyenoord zijn grote liefde, dat ze daar ook wel een beetje bang voor hem zijn of geweest. Ik moet zeggen, dat gaat echt sinds een week of 4 tot 6 gaat dat beter. Onlangs is Dennis de Kloeze, de voorzitter, op bezoek geweest bij de podcast. En ik vond dat wel mooi om te zien. En op een gegeven moment was de hele unit waar we die podcast op opnemen, die was leeg. En toen stonden er nog 2 mannen aan het raam samen over voetbal te praten. En dat zag er goed uit. Dus dat gaat steeds beter. Oké. Okay. Wat is jouw favoriete anekdote over Willem van Hanegem, over de Kromme? Ja, dat zijn er wel heel veel. Maar welke ik altijd wel graag vertel, is die over rond de Rotterdamse Rijkaard Michel Peridon. Inmiddels is dat is dat de koning van Dubai. Daar woont hij. Maar die had een heel groot huis in Rotterdam. Was een van de mensen die vaak de portemonnee trokken als Feyenoord weer in de problemen was. Ja, nou, dat had hij best wat vaker kunnen doen. Maar okay. Het bestuur zat daar niet zo op te wachten. Want hij wilde daar dan ook graag inspraak bij. Ja, ja, okay. Maar in ieder geval, net als veel mensen van zijn generatie en onze generatie, was hij fan van Hanegem. Dus op een dag zei Van Hanegem, of zei die, laten we gaan golven. Oké, zei, rijd dan langs mij. Dus Van Hanegem rijdt met zijn kleine Opeltje. En een echt klein Opeltje. Agila heette het, Opel Agila geloof ik. Die rijdt daar langs bij dat huis. En, stapt uit. En Peridon zegt, oké, we gaan. En die liep al naar zijn auto. Waar het Opeltje wel een keer of 8 in zou passen. Mm-hmm. Zei Willem, nee. Gaan we jij gaat met mij mee. En de golftas van Peridon paste maar net in het Opeltje. En zo reden ze samen naar de golfbaan vlakbij Rotterdam. Waar de vrienden van Peridon toch verrast zullen hebben gekeken. Want ik denk niet dat de heer Peridon ooit in zo'n klein autootje had gezeten. Het geeft ook aan dat Van Hanegem eigenlijk gewoon heel gewoon gebleven is. En daar prijzen we hem voor. We noemen net al even Cruijff, andere grote voetballer natuurlijk in Nederland. Maar hij heeft ook met Pelé gespeeld. Hij heeft met alle grote der aarde gespeeld of tegengespeeld. Waar staat hij als je het als voetballer moet? Nou, ik denk wel dat hij, dat wordt wel algemeen gezegd, dat hij de beste speler was tijdens het WK van 74. Nou, dat wil nogal wat zeggen, want er waren toen heel veel goede spelers. Beckenbauer, ja. Cruijff zelf natuurlijk. En Willem was echt op dreef. Dus ja, dat is een beetje moeilijk. Laten we zeggen, hij zit niet in de groep Messi. Dus ook niet in de groep Maradona. Dus ook niet in de groep Cruijff. Maar ja, misschien kunnen we hem zetten bij de beste 30 spelers van de wereld. Misschien wel, alle tijden. Hoe hoger, hoe beter. Wat mij ja, betreft. Goed, ik kan ook mijn oordeel geven. En dan zeg ik, hij hoort bij de 5 beste alle tijden. Maar laat ik objectief zijn. Ik ga met je mee, Wessel. Vandaag 80, dat wordt volgende week maandag gevierd in een uitverkochte Doelen in Rotterdam. Dat wordt een mooi feest, denk ik. Dankjewel. We blijven jullie volgen natuurlijk in de Willem en Wessel podcast. Elke vrijdag bij het AD. En het boek Willem 80, dat ligt nu in de winkel. Geschreven door Wessel Penning. Let's go. soulband uit Amsterdam, The Tips, waren dat in één dit funny. Nieuws. Snipper. Nou, we gaan kijken of het een beetje funny wordt. Hans de Horst is aan de lijn. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Uit Aalten. Ja. Waar ligt dat ook alweer? Ja, in de Achterhoek. In de Achterhoek, ja, natuurlijk. Oké, als jij bereid bent, dan gaan we eens even controleren of je de antwoorden op orde hebt. Eerst maar even nog een keer luisteren naar dat fragment. Ja. Hij begon op zijn 16e, geloof ik, al met hacken. Met goede bedoelingen. En dan hackte hij prominente organisaties zoals NASA en het Pentagon. Hij is er later ook voor veroordeeld, maar tot een geldboete. En de rechter heeft ook destijds geoordeeld dat hij dat met goede bedoelingen deed en geen schade heeft aangericht. Ja, was vannacht te horen in het programma Vroeg. De vraag was natuurlijk, wie is deze man die niet uitgeleverd wil worden aan de Verenigde Staten? Dat is Julian Assange. Julian Assange, dat is goed. Zit nog steeds vast in Londen. De rechtszaak over de uitlevering aan de VS gaat daar gehouden worden. Dat levert in ieder geval het Max Kaatspel op. Dan gaan we door naar de volgende vragen. Assange richtte in 2006 een website op waarop al snel veel staatsgeheimen stonden. Hoe heet die site? WikiLeaks. Dat is correct. Is nog steeds in de lucht, heb ik begrepen. WikiLeaks. Dan voor het Villa VDB Keukenschort, Hans. En daar maak je de blitz mee in Aalten. Ik weet het nu al. Assange kon lange tijd niet worden opgepakt omdat hij verbleef in een ambassade van een land in Zuid-Amerika. Een ambassade dus in Londen. Welk land was dat? Welk land gaf hem asiel? Was dat de ambassade van Ecuador? Is dat een gok? Een gokje. Ja, goed gegokt. Ik hoor de bel, dus dan is het goed. Hij werd in 2019 gearresteerd, had toen 5 jaar in die ambassade gewoond. In de ambassade dus van Ecuador, in Londen. Het volle prijzenpakket komt naar je toe. De hele map heb je binnen, Hans. Nou, geweldig. Ja, dat dacht ik. Veel plezier ermee. Onze koerier weet Aalten te vinden nu. We zetten hem gewoon in de navigatiesysteem. En dan komt hij binnenkort die pakketjes bij je bezorgen. Helemaal goed. Ik wens je een prettige dinsdag verder. En dan nu Lenny Kravitz, hè? Lenny Kravitz, pas geleden nog, nou pas geleden, een week of wat geleden, kwam een nieuw werk van uit, een paar maanden geleden moet ik eerlijk zeggen. En dit is alweer van een paar jaar terug. Lenny Kravitz, Fly Away. Geld of je leven is het volgende programma hier op NPO Radio 1, gepresenteerd door Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Heb jij een warmtepomp? Nee. Nee? Nee, heb je het volgens mij eens eerder gevraagd? Of? Yep. Oh ja, sorry. Mijn geheugen laat me ook wel eens in de steek. De meeste Nederlanders hebben nog een cv. De bedoeling is dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de norm wordt. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat veel huiseigenaren zich zorgen maken over de overstap naar zo'n warmtepomp. Reden, hoge kosten. Maar ja, zijn die zorgen terecht dat zo meteen... Ik ga zeker luisteren, want ik woon op een bovenwoning. En daar zit ik ook de hele tijd mee, want ik wil best wel dingen aanschaffen. Maar ze zeggen nu steeds van ja, dat kan helemaal niet daar waar jij woont. Dus... Een bovenwoning, nemen we even mee zo meteen. Sander Toeringen ziet de gast als deskundige, dus vraag maar eens even. Schrijf het even op. Oké, ga ik luisteren. Hans van der Steeg, zometeen op NPO Radio 1. Morgen melden wij ons weer na tweeën. Terug naar toen gaat dan over de bekende crimineel Stanley Hillis. Die werd geliquideerd. Fico Oling heeft een biografie over hem geschreven, De Koude Ouwe. Waar komt onze hang naar gruwelen vandaan? Literatuurwetenschapper Lois van Albeda studeerde af op monsters. En Frederike Kwaak komt langs in de villa. Zij heeft onderzoek gedaan naar de ontbinding van lijken. Het wordt een mooie uitzending morgen, hoor ik al. Goedemiddag. Samen Max. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week.